من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الكريم صادق الوعد الأمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ومباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى. وبعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. محترم ورنو دا عقيدة دا مسائلو دوهما فتا فأول فتا كزمج بيان دي زي ترارسة دليو چه انسان حواس لري، عقل لري، او مشاعر لري. مشاعر يعني فطرتي خيونا، او دغه مشاعر پر دوه قسمه دي. اول داخلي مشاعر چې په خپل په انسان پوری تعلق لري، په انسان کې د ننوي لکه بیره، قهر، غضب، خوشالي. او دوهم قسم یې خارجي مشاعر دي چې د انسان د باندې په بل شي پوری تعلق لري، لکه محبت، اطمینان او داسې نور. د خارجي مشاعرو د پاره چې د انسان په بدن کې دننه وي، مثال مو بیاناوه. مثلا ته امتحان لري او ته پوهیږې چې پوره آمادګي ورته لرې، نو ته په یقین سره دا حسوې چې زه کامیابه یم. او یا امتحان ته کښېنستې، د یوه سوال جواب دې نه وزده، ستا په شعور کې دا یقین سي چې ناکامه یم. دغه شعور که څه هم یوه حصه یې په عقل پورې ارتباط لري، خو هغه یقین یې شعور دی. د خارجي شعور بل مثال، مثلا ته د یو انسان سره حب او محبت لرې، یو انسان بل انسان خوښ لري. دغه شعور د کم حواس تابع دی؟ واضح جواب یې نشته، مګر په نفس وخت کې دا ویلی سو چې شعور موجود دی، او ته متأكد یې چې شعور سته او موجود دی. نو اوس موږ ویلی سو چې انسان حواس لري، انسان عقل لري، انسان مشاعر لري. مشاعر هغه دي چې فطرتاً طبیعتاً په انسان کې موجود وي، چې د دغه مشاعرو بل نوم یا صحي نوم په فطرت سره کیږي، او دغه مشاعر ګای په خپله د انسان په نفس پورې تعلق لري، لکه بیره، قهر، خفګان، خوشحالي، او احيانا په یوه خارجي شي پورې تعلق او ارتباط لري، چې د دغه خارجي اقسامو څخه یو دغه شعور دی چې د بشر فطرت وایي چې خالق رب سته. که هر څونه انسان نقاش وکړي، که هر څونه ځان آزاد وبولي، هر څونه ځان لوی وبولي، مګر بیا هم د ده په دننه کې، د انسان په داخل کې دا شعور موجود وي چې خالق سته. که څه هم د دغه شعور د اثبات دپاره حسي او عقلي دلیل نه وي موجود، مګر په دننه کې دا شعور موجود وي چې دغه شعور پر عاطفي احساس بنا کیږي چې هلته خالق سته. دغه عاطفه، دغه شعور، بلکې هغه ښه نوم یې، دغه فطرت د بشر په زړه کې د عقل تر حکم په لوړه درجه ځای لري. یو عالم شخص وایي، زه په امریکا کې وم او هلته مې 19 کاله ژوند کړی دی، او تاسې پوهیږئ چې هلته لوی توپانونه پیښیږي، هلته لوی لوی اورونه بلیږي، هلته حوادث او کارثې پیښیږي. او دغه حوادث او کوارث یا ما په خپلو سترګو لیدل، یا د تلویزیون د لارې مې لیدل، خو زه د خپلې استوګنې په دغه ټوله موده کې متوجه وم. نو په ټولو حوادثو او توپانو کې چې ما په خپله لیدلي یا مې د تلویزیون د لارې لیدل، په والله یو وار مې هم نه دي لیدلي چې په یوه واقعه، کارثه او توفان کې دي یو د دوی ووایي او جیسس، یعنی یا عیسی. په واقعي درد او مصیبت کې ټوله وایي او ګاډ، یعنی یا الله. نه بل څوک بولي او نه د بل چا څخه مدد غواړي. نه عیسی علیه السلام ته نه بل چا ته نارې وهي، بلکې رب او الله عز وجل ته نارې وهي. حال دا چې دوی په خپل معمولي ژوند کې عیسی علیه السلام خدای بولي، الاعیاذ بالله، مگر په واقعي او جدي حوادثو او مصیبتو کې ولې وهغه ته نارې نه وهي؟ ځکه په دغه لحظه کې هغه بشري فطرت حکم کوي. د وارخطایي په وخت کې عقل او اسباب هیر سي. د انسان هغه دننه ترکیب چې فطرت دی هغه نارې وهي. نو یو نفر د یو عالم څخه پوښتنه وکړه چې د پوښتنې معنا یې دا وه چې الله جل جلاله راوشه. عالم ورته وویل، په بحر دریاب کې دې سفر کړی دی؟ سړي وویل هو. عالم وویل، په دغه سفرو کې یو وخت توپان او چپه بادونه در باندې راغلي دي؟ سړي وویل هو، ډېر پېښ شوي دي. عالم وویل، په دغه وخت کې دې د یو چا څخه کومک وغوښتی و یو چا ته دې نارې ور ووهلې؟ سړي وویل یا بس، یوازې خدای ته مې نارې وهلې او د هغه څخه مې کومک غوښتی. عالم وویل بس، دغه الله دی. په دغسې وختو کې الله عز وجل په حق معرفت سره پیژنې. په هغه لحظو کې چې تر عقل تجاوز کیږي او انسان هغه خپل اصلي او داخلي شعور یا فطرت ته ورسیږي، هغه فطرت ورته وایي چې هلته خالق سته، رب سته. دغه حالت د الله عز وجل پر وجود هغه لوی دلیل دی، ځکه دا دلیل د هر انسان په نفس کې موجود دی، په خټه کې اخښلی دی. فطرت الله دا هغه فطرت دی چې الله عز وجل خلق پر دغه فطرت خلق کړي او پیدا کړي دي. هر انسان پر دغه فطرت او طبیعت پیدا سوی دی چې خالق او رب سته، او دا هغه فطرت دی چې په آیات شریف کې هم اشاره ورته سوی ده. که ستاسې په یاد وي، موږ د آدم علیه السلام قصه، موږ په قصص الانبیا کې د آدم علیه السلام په قصه کې هم درته ویلي وه، کم وخت چې الله عز وجل آدم علیه السلام خلق او پیدا کړي، د ده د ملا څخه د ده ټوله اولاده، هغه چې د قیامت تر ورځې پیدا کیږي، د ده ټوله اولاده یې د ده د ملا څخه راویستل، او الله عز وجل ورته وفرمایل الستو بربکم؟ قالوا بلا، یعنی زه ستاسې رب نه یم؟ ټولو وویل هو، ته زموږ رب یې. اوس به یو څوک وایي چې زما نه دي په یاد چې زه راووتلم او الله عز وجل خبرې راسره وکړې، او ویل زه ستاسې رب نه یم، موږ ویل هو ته زموږ رب یې، دا مې نه دي په یاد. زه وایم هو صحیح ده، ستا نه دي په یاد، مگر ستا د ترکیب، ستا د فطرت په یاد دي او در په یادوي یې. الله عز وجل دغه شی ستا په فطرت کې خلق کړی دی، بلکې د هر انسان په فطرت کې دغه اقرار سته. الله عز وجل په هغه وخت کې دا تحذیر راکړي د پاره د دې چې د قیامت په ورځ څوک ونه وایي چې ما ته بشیر او نذیر نه دی راغلی. حتی که بشیر او نذیر هم نه درته راغلی، دغه فطري احساس چې په تا او ستا په نفس کې موجود دی کافی دی چې پر الله، پر خالق دلالت وکړي او تا متوجه کړي. ځکه د دغه فطرت سره عناد او د هغه ردول د انسان د نفس سره ضد دی، ټکر ورسره خوري. انسان که د خالق د وجود عقیده رد کړي، دننه په زړه کې تشویش قلق پیدا کیږي، نه به راحت کیږي، او د دغه تشویش لپاره هیڅ حل هم نشته بې له دې څخه چې ته د دغه خپل فطرت سره موافق او مستقیم سي. نو به آرام سي. هر هغه څوک چې پر الله عز وجل ایمان نه لري، د هغه ژوند پریشانه وي، په تشویش او پریشانی کې عمر تیریږي، ځکه دی هلته دننه د خپل نفس او فطرت سره په جدل او ټکر کې وي. هو، د باندې جدل او نقاش نه لري، مگر دننه د خپل فطرت سره ضد وي. الله عز وجل په خپل کلام کې ودغه حال ته اشاره کوي او فرمایي الا بذكر الله تطمئن القلوب، یعنی واوري خبر اوسي چې د الله جل جلاله په ذکر سره زړونه مطمئن کیږي، آرام پیدا کوي. د انسان زړه نه آرامیږي، نه براحت کیږي تر څو چې اقرار او اعتراف ونکي چې الله جل جلاله خالق دی. دغه د فطرت لوی دلیل د هر انسان په نفس کې موجود دی، حتی د کفارو په زړو کې. تاسې د الله عز وجل وجه قول ته متوجه سي چې فرمایي وجحدوا بها واستيقنتها انفسهم، یعنی دوی کفار منکر سوه، حال دا چې د دوی نفسو یقین کړی و. په ظاهره انکار کوي مگر د ننه په زړه کې متأکد دي چې په والله کژې او غلطې خبرې کوم، بلکې د الله او خالق د وجود څخه چاره نسته. دغه دلیل یعنی دلیل الفطره د الله عز وجل د وجود د هغه لویو دلایلو څخه دی. دغه دلیل تر عقلي دلایلو قوي دی، ځکه شاید د ځینو خلقو عقلونه مختل او منحرف وي، یا یې په عقلي تحلیل کې خطا موجوده وي، او د منطقو و فهم ته نسي رسېدلی چې په نتیجه کې د خپل عقل څخه غلطه نتیجه راباسي. مگر د فطرت دلیل د هغه سره انسان مجادله نسي کولی، ځکه د هر انسان په اصل او ریشه کې موجود دی. که څه هم انسانان په رنګ، په ژبه، په جنسیت سره مختلف دي، خو په خټه کې د فطرت دلیل موجود دی. ورونو، دغه ټول دلایل د الله عز وجل پر وجود او پر هغه د ایمان راوړلو په متعلق و. پس له اثبات څخه د وجود د الله عز وجل بیانو د الله عز وجل د صفاتو مسأله شروع کیږي. د الله عز وجل د صفاتو په باره کې هم ممکن په عقلي او منطقي دلایلو بحث او نقاش وکړي. مثلا یو سړی وای چې پر دې مې ایمان راوړی وي چې الله جل جلاله موجود دی، مگر څه دلیل لري چې یو دی، حکیم دی، علیم دی، خبیر دی، تر پایه ټول اسماء الحسنا؟ ممکن تورته ووایه چې قرآن مجید وایي چې الله حکیم علیم دی. دی وایي زه قرآن نه منم، الاعیاذ بالله. نو دغه سړي ته د الله عز وجل صفات څنګه ثابت کړم؟ طبعا دا موضوع هم اوږده ده، ځکه د الله عز وجل هر صفت کولای سو چې په عقل او منطق ثابت کړو. څرنګه چې وخت د دغو ټولو صفاتو د ثابتولو اجازه نه راکوي، نو به د الله عز وجل د صفاتو څخه یو صفت راواخلو او د هغه په باره کې به په عقل او منطق خبرې وکړو چې هغه صفت د حکمت دی. الله عز وجل حکیم دی. حکمت څو لوی معناوي لري. کم وخت چې موږ وایو حکمت او یا دا سړی حکیم دی، د حکمت څه معنا ده؟ اساس د حکمت ایښول د یو شي پر خپل ځای بې له کمبوته او زیاتوب، دا د حکمت اساسي ترجمه ده. کم وخت چې یو شی د ضرورت سره مطابق پر خپل ځای کښېږدي بې له زیاتوالي او کمبوته، دغه ته حکمت ویل کیږي. حکمت په تماما معنا د یو شي محکمېدل او مضبوطېدل. د حکمت د معنا د پوهېدلو دپاره په دغه قلم سره یو مثال درته وایم. هغه څوک چې دا قلم یې جوړاوه، ولې داسې قلم نه کوي جوړ چې اوږدوالی یې 2 متره وي؟ ځکه د 2 متره قلم د استعمال امکان نشته. څنګه خط په ولیکم؟ نو هغه څوک چې دا قلم یې جوړاوه، هغه ته د انسان حجم او اندازه ور معلومه وه، د انسان د لاس اندازه ور معلومه وه. متوجه سي؟ هغه سړی چې قلم یې جوړاوه، موږ هغه نه پیژنو، مگر دغه صفات چې د هغه په باره کې بیانوو، دا د عقل نتیجې دي. عقل وایي چې په هغه سړي کې دغه شیان موجود وه. آیا موږ کولای سو چې ووایو هغه څوک چې دا قلم یې په دغه اندازه جوړاوه، د انسان حجم او د هغه د لاس اندازه ور معلوم وه؟ که یا ویلی سم چې ور معلوم وه، او دلیل مې هم دا دی چې ده داسې قلم نه کوي جوړ چې اوږدوالی یې 2 متره وي، او یا یې داسې قلم نه کوي جوړ چې اوږدوالی یې 2 سانتي وي، بلکې ده د انسان د لاس دپاره مناسب قلم جوړ کړي. ښه، هغه څوک چې دا قلم یې جوړاوه، ولې رنګ یا د رنګ ځای دننه پکښې جوړ کړي؟ د باندې ولې نه جوړاوه؟ ځکه هغه پوهېدی چې دا قلم څنګه استعمالیږي. داسې یې جوړ کړي چې زه قلم په لاس کې ونیسم، لاس مې نه پلړل کیږي، او مقصد یې دا و چې رنګ د دننه څخه راووځي او پر کاغذ لیکنه وکړي. د رنګ خواص او اوصاف ور معلوم وه، د انسان د لاس اوصاف ور معلوم وه، پوهیدی که دا رنگ پر لاس ولویږي لاس په لړل کیږي. پس له دغه ټوله بیانه ایا زه کولی سم چې ووایم هغه څوک چې دا قلم یې جوړ کړی دی د دغه قلم په جوړولو کې حاکم و؟ ایا دا قلم یې د حاجت سره موافق مناسب او کامل جوړ کړی دی که یا هو حاکم و؟ ښه، که زه اوس ووایم چې زما د دغه قلم نه رنګ لري او نه د رنګ ځای، بس دغه د باندنی شکل یې د قلم دی، نو هغه څوک چې دا قلم یې جوړاوه حاکم و؟ یا ځکه په قلم کې خلل شته. د دغه قلم د جوړولو څخه یو مقصد او مطلب و چې لیکنه ده، او هغه مطلب اوس نه دی پکښې موجود. نو زه څه وخت ویلی سم چې د قلم جوړونکی حاکم دی؟ هغه وخت ویلی سم چې ما ته داسې شی را جوړ کړي چې زما د حاجت سره په تماما معنا مناسب وي، او د هغه غرض د پاره چې جوړ سوی دی هغه په صحیح معنا ادا کړي. دا خبرې ټوله صحیح سوې. اوس به د الله عز وجل و حکمت ته وګورو. د مثال په ډول دغه ستا لاس ته راسه، ستا بازو ستا په اوږه پورې مښتی دی، هلته سریښ شته یا نو څنګه مښتی دی چې هر طرف ته هم سرخی؟ شل دیرش کیلو وزن په دا لاس پورته کوي او لاس دې د اوږې څخه نه جلا کیږي. هغه داسې دغه د بازو د اډوکي سر هلته لوړ چې د اوږې سره مښلي ګردی او غونډ دی، او د اوږې اډوکي جوف خالیګه یا نس لري، هلته په اوږه کې دغسې ګردی غار دی. د بازو د اډوکي هغه غونډ ګردی ځای په هغه جوف یا غار ننوتلی دی. ښه، که دغه د اوږې د اډوکي غار تر خپله معینه اندازه یوه یا نیمه سانتۍ زیات سي، لاس دې ایله پاته کیږي چې نسی استعمالولی، ځکه هلته نه دی بند. او که د بازو د اډوکي د سر غونډوالی یوه یا نیمه سانتۍ تر خپلې اندازې زیات سي، بیا هم لاس نسی استعمالولی، ځکه هلته په هغه تجویب یا غار کې ټینګ نیول سوی دی. مقصد دا چې هغه څوک چې دغه د یوه اډوکي غونډوالی او د هغه بل اډوکي خلا یا غار دواړه په داسې اندازه جوړ کړي دي چې یو د بل سره ډیر مناسب او یوه معینه اندازه دي، که دغه اندازې یو څه زیاتې یا یو څه کمې سي، و جوړونکي ته حاکم نه ویل کیږي، مگر هغه چا چې په دغه معینه اندازه او په صحیح اندازه جوړول هغه حاکم و. هو حاکم و ځکه هغه صحیح او معینه اندازه بې زیاتوالي او کمبوته ورته ایښې ده، چې د دغه جوړولو څخه چې کوم شی مقصد او غرض و هغه په وجود راسي، چې دا د حکمت معنا او تعریف دي. او تاسو پوهیږئ چې نن ورځ د تخنیک په صنعت کې هغه سخترین شی د دغه شیانو جوړول دي، لکه بازو او اوږه چې سره پیوند دي، چې یو ګیندي په بل تجویف یا غار کې راسي، او اندازې دې هم په تماما معنا صحیح او برابر وي، چې نه زیاتوب وي نه کمبود. دا هغه مشکل ترین کار او صنعت دی. بله خبره، نن ورځ چې ډاکتران د غاړې یا عمودي فقري عملیات کوي، مثلا غزروب یا هغه کړپندوکي اډوکي خراب سوی وي، هغه ایسته کوي او په عوض کې بل یا د بل ځای اډوکي ایږدي، څرنګه چې ډاکتران نسی کولی چې عینن دي د ضرورت پر اندازه اډوکي ورته پرې کړي، نو څه کوي؟ هغه بل اډوکي د ضرورت تر اندازې کوچنی پرې کړي او په هغه خالیګاه کې کښیږدي. نو د انسان جسم د معدې څخه د کلسیم په نامه معین مواد را جذبوي او پر هغه کوچنی اډوکي یې ایږدي، پر هغه بنا جوړوي. دا اډوکي لویوي او لویوي تر څو چې عیناً و هغه معینې اندازې ته ورسیږي. دلته نو د انسان جسم هغه د کلسیم راوړل پرېږدي، نور یې نه پسې لویوي. خدای ناکرده که ستا دغسې عملیات وسي، دا ته یې چې و کلسیم ته وایه بس ودرېږه، اندازه پوره سوه؟ یا ته نسی کولی، هلته بل څوک ستا هغه وایي بس ضرورت پوره سو. اوس نو هغه څوک چې ورته وایي بس هغه مطلوب اندازه پوره سوه، زیاتوب نه غواړو، ځکه لږ زیاتوب مشکل جوړوي، دغه رنګه لږ کمبود هم مشکل جوړوي. نو هغه څوک چې ورته وایي چې بس پر دغه معینه اندازه ودرېږه. آیا هغه څوک چې دغه کار کوي حکیم نه دی؟ اوس موږ د سانتۍ خبرې نه کوو، بلکې د ملي د یو جز خبرې کوو. دا څونه دقت دی چې د ملي د یو جز پر اندازه نه زیاتوب سته نه کمبود. دا څوک دی چې دغه جوړوي او دغه کوي؟ آیا حکیم نه دی؟ الله عز وجل فرمایي وفي انفسكم افلا تبصرون، ستاسي په ځانو کې معجزې سته، آیا تاسي نور ته ګوري؟ که ته دغه ځای او موقع ته فکر وکړې چې د لمر د مځکې څخه کم چې لمر د مځکې څخه په کومه اندازه لرې واقع دی، که دا مځکه تر خپلې اندازې لږ لو وای سوځل کېده، که لږ کوچنی وای یخی کېده، که مځکه د لمر څخه تر اوسنۍ اندازې لږ لرې وای بیا هم یخی کېده، او که تر دغه معینې اندازې لږ و لمر ته ورنږدې وای بیا هم سوځل کېده. څوک دی چې مځکه یې پر دغه معینه اندازه د لمر څخه لرې کړه او دغه معین حجم یې ورکړي؟ آیا هغه ذات حکیم نه دی؟ د مځکې دپاره دغه معین حجم او معین ځای چې نه لرې دی نه نږدې، دا د حکیم کار دی. که ته په هر شي کې فکر او تعمل وکړې په هغه کې به حکمت ووینې. د هر شي تر شا حکمت سته. په سر کې دي وریښتان سته، په ورځو او باڼوګانو کې دي وریښتان سته، د سر وریښتان دي اوږدیږي، د ورځو او باڼوګانو وریښتان دي ځای پر ځای ولاړ دي. چا د ورځو او باڼوګانو وریښتانو ته وویل ودرېږي؟ ځکه که دغه وریښتان اوږده سي مشکل جوړوي. که د هر چا د ورځو او باڼوګانو وریښتان اوږدېدلی مشکل نه ورته جوړېدی. حال دا چې د سر وریښتان اوږدیږي، دا هم وریښتان دي، دا هم وریښتان، چا ورته وویل چې دغه وریښتان دي اوږدیږي او دا نه؟ ښه، دننه ستا په سر کې غدد یا مرغړیان سته. دغه مرغړیان سوایل یا بهیدونکي مواد تولیدوي او جوړوي. یو قسم مواد خولې ته ځي نار، یو قسم سایل مواد سترګو ته ځي اوښکې، او یو بل قسم سایل غوږ ته ځي. هغه سایل چې خولې ته ځي خوږ دی، هغه سایل چې غوږ ته ځي تریخ دی، ډېر زیات تریخ، او هغه چې سترګو ته ځي هغه خاص ترکیب لري، نه تریخ دی نه خوږ. اوس نو ته فکر وکړه، که دا جوړېدل تصادفي وای او دغه تریخ سایل و خولې ته تلای او خوږ سترګې ته تلای، د انسان به څه حال وای؟ ښه، دا ولې تریخ دی، دا ولې خوږ دی، ټوله د یوه سره راوځي. په دې کې هم حکمت شته. تریخ و غوږ ته ځي ځکه غوږ خلاص ولاړ دی او حساس ځای دی. که یو حشره یا یو میکروب ور داخل سي دغه سایل مواد یې فورا وژني. حتی دغه کوچني حشرات د دغه تریخوالي څخه تښتي. ښه، که چیرې د ناړو خوند تریخ وای د انسان به څه حال وای؟ ژوند به څنګه وای؟ اصلا ولې دا ناړې پیدا کیږي؟ د پاره د دې چې د خوراک په ژوولو کې کومک وکړي. نو معلومه خبره ده چې حکمت سته، اراده سته، چې دا سایل دلته ځي او هغه هلته. که دغه تریخ سایل و سترګو ته تلای دا هم ژوند مشکل و. او په خپله سترګې ولې په داسې شکل جوړې سوي دي؟ ولې په سر کې دي؟ په اوږو یا کوناټو کې ولې نه دي؟ بیا د بې معاف، آیا قصد تقدیر اندازه سته که یا؟ او دغه قصد د ضرورت دپاره مناسب دی که یا؟ نو په هر شي کې، په هر شي کې قصد سته، تقدیر او اندازه سته، د هغه قصد سره برابر او مناسب دی، چې دغه نو د حکمت معنا ده. که زیات سو هم مشکل جوړوي، که کم سو هم مشکل جوړوي. اوس نو آیا موږ کولای سو چې د دغه صانع په باره کې ووایو چې دی حکیم دی که یا؟ پس له ټوله دغه صنع او قدرت څخه چې په مځکه او آسمانو کې سته او پخپله په انسان کې موجود دی، نو موږ ویلای سو چې هو دی حکیم دی. ورونو، دا د الله عز وجل د اوصافو څخه د یوه صفت اثبات و چې هغه صفت د حکمت دی. او ته کولای سي چې په دغه سي عقلي او منطقي دلایلو سره د الله عز وجل د صفاتو څخه هر صفت ثابت کړي، چې دا هغه اساس د ایمان دی. د الله سبحانه وتعالی د وجود ثابتول او د هغه جل جلاله د صفاتو ثابتول دا ایمان دی. اوس نو چې موږ دغه اصل په منطقي عقلي بشري دلایلو ثابت کړي، تر دغه وروسته موږ کولای سو چې د عقیدې په ارکانو شروع او پر الله عز وجل د ایمان راوړلو تفصیلي بیان وکړو. څرنګه چې تر اوسه زموږ بحث او دلایل پر دې وه چې الله جل جلاله موجود دی او دغه الله سبحانه وتعالی د صفات علیا خاوند دی، او د مثال په ډول مو د هغه جل جلاله یو صفت چې د حکمت صفت وو بیان کړي. اوس به د دغه ایمان تفصیل او مقصد بیان کو. دغه خبر چې موږ وایو پر الله جل جلاله مو ایمان راوړی دی څه معنا لري؟ ایمان پر الله عز وجل هغه یقینی اعتقاد دی چې الله عز وجل د هر شي رب او مالک دی، چې دغه اعتقاد پر الله عز وجل د ایمان راوړلو اول جز دی چې الله عز وجل د هر شي رب او مالک دی، او بل دا چې یوازې دی جل جلاله د دې وړ او لایق دی چې د عبادت ټول اقسامو یوازې او یوازې دلروي. عبادت قولی سته، فعلی سته، مالی سته، ټول عبادتونه به مخاص د الله جل جلاله دپاره وي، بل هیڅوک د عبادت وړ نه دی چې دا د ایمان دوهم جز دی. دریم دا چې الله عز وجل د کمال په صفاتو متصف دی، د هر عیب څخه پاک او بری دی، چې دا نو پر اسماء الحسنا او صفات العلا ایمان دی. که په مختصر ډول سره ووایم، ایمان پر الله عز وجل دا دی چې ثابته او یقینی عقیده به دې وي چې الله جل جلاله رب دی، او دی جل جلاله اله او معبود برحق دی، بېله د عز وجل څخه بل څوک د عبادت وړ نه دی، او بل دا چې الله جل جلاله لره اسماء الحسنا سته او د هر عیب څخه پاک دی. د ایمان دپاره دغه تعریف په دغه اجزاو دا د علمای کرامو تفصیل دی چې توحید یې پر دغه اقسامو تقسیم کړی دی چې درې قسم دی، او دغه تقسیم علمای کرامو د دې دپاره کړی دی چې خلق په عقیده پوه سي، او هیڅوک په یوه جز کې د دغه اجزاو د عقیدې خطا نه وي، چې په حقیقت کې دا تقسیم د علماو تقسیم دی، د رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم یا د صحابه کرامو څخه دا تقسیم نه دی رانقل سوی. نو دا نه ده لازمه چې انسان دې پر دغه تقسیم ایمان راوړي، ځکه دا تقسیم د علماو تقسیم دی، خو مهمه دا ده چې باید ایمان یې په دغه درو معناو وي، په دغه معنا وي چې د دغه تقسیم څخه پهمول کیږي. دغه ټوله یا درې سره اقسام به ستا په ایمان کې داخل وي. اوس نو اول د دغه اقسامو څخه توحید د ربوبیت دی. توحید معنا یووالی، الله جل جلاله به په یووالی سره قبلوي. دغه یووالی، دغه توحید پر درې قسمه دی. یوه ته توحید د ربوبیت ویل کیږي، او بل ته توحید الوهیت ویل کیږي، او دریم توحید د اسماء الحسنا او صفات العلا. دا درې قسمه ایمان او توحید دی. اوس نو د دغه درو قسمو څخه اول توحید د ربوبیت دی، او اکثر علمای کرام د ربوبیت د توحید ترجمه داسې کوي چې په یقین سره به دا عقیده لري چې الله عز وجل رب دی. اوس نو د رب ترجمه څه ده؟ د رب کلمه ډیره عمیقه او ژوره معنا لري. رب هغه څوک دی چې اختیار او تصرف کوي. رب هغه څوک دی چې اداره او امر د ده په لاس کې وي. رب هغه څوک دی چې د عالم په حال کې تحسین او شوالی راولي، او دغه اختیار او تصرف، امر او اداره د حالاتو تحسین او بهبودی د هنیش دپاره وي. داسې نه چې یوارې عملي کې او ربوبیت پای ته ورسیږي، بلکې د همیش دپاره اداره تربیه د ده په قدرت کې وي. دغه معنا د رب د کلمې تر شا پرته ده. نو علمای کرام په اختصار سره وایي چې رب هغه څوک دی چې خلقول یوازې د ده کار دی، بېله ده څخه بل څوک خلق نسي کولی. افمن یخلق کمن لا یخلق، بېله الله جل جلاله څخه بل هیڅوک خلقېده نسي کولی. خلق یعنی د عدم څخه پیدا کول. د خلق معنا دا ده چې د هیڅ څخه د عدم څخه یو شی پیدا کړي. په دغه موضوع کې موږ د مخه خبرې وکړې، او موږ ویل ټوله کائنات اصل یې عدم، او بې له الله عز وجل څخه بل حق موجود نو موجود. دی عز وجل اول دی او ازلي موجود دی، مگر نور ټول مخلوقات عدم وه. چا پیدا کړ؟ الله عز وجل. په خپل قدرت عظمت او جلال خلق کړه. الله عز وجل فرمای انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون. يعني بشك امر ده الله عز وجل كم وخت دې وشي د پیدا کولو اراده و فرمایي چې وای کن جوړسه فيكون نو جوړ. دغه قدرت به له الله جل جلاله څخه بل څوک نه لري. ورون یو څوک به وایي چې دا څنګه ممکنه ده چې داسې قدرت پیدا سي؟ الله عز وجل څنګه د هیڅ شي څخه شی پیدا کولای سي؟ که ستاسي په یاد وي دغه موضوع موږ په تېر سوي بحث کې بیان کړه چې زموږ عقلونه محدود دي. عدم خو نسي کولای چې شی پیدا کړي، ځکه عدم هغه ته ویل کېږي چې نه ذات ته نه صفات. مګر الله عز وجل موجود دی، او د دغه عدم د شورولو دپاره چې عدم وشوروي او شی ځینې جوړ سي یو شورونکي ته ضرورت ده، او دغه محرک الله سبحانه وتعالی. ورونو، زموږ عقلونه په دغسې مسائلو کې ډیر قاصر او کوتا دي. خو نن ورځ یوه ډیره نوې تجربه چې په دونوي یا درونوي کال کې ثابته سوې ده چې د ساینس علماو ثابته کړې ده، هغه داسې دوی یو کامل فراغ جوړ کړي. کامل فراغ یعنی علما وکولای سوای چې یو لوښی په خپله پوره معنا خالی کړي، و دغه لفظ ته متوجه سي په خپله پوره معنا خالی کړي، چې دا د ساینس پوهی غواړي چې په پوره معنا د یو شي خالی کېدل څه شي دي چې په هغه کې هیڅ شی نه و، او بیا یې د دغه فراغ مراقبت کاوه. اوس نو د دغه لوښی په دننه کې دغه فراغ عدم نه دی، عدم دی. هلته على الاطلاق هیڅ شی وجود نه لري او نسته، او دغه ساینسي علماو په ډیر دقیق سامان آلاتو د دغه فراغ مراقبت کاوه. ویلي ده چې په دغه فراغ کې چې هلته هیڅ شی نسته یو حرکت پیښیږي، داسې حرکت چې یوه ښکاره او پیښ سي بیا پټ او ورک سي. خو علما هیڅ نه پوهیږي چې دا حرکت څه شی دی، نه پوهیږي چې څنګه پیښیږي، او نه پوهیږي چې دا حرکت کوونکی څه شی دی، ځکه اصلا په دا لوښي کې هیڅ شی نسته، او په داخل کې د دا لوښي دغه دبدبات څنګه پیښیږي، ښکاره سي او پټ سي. دغه ښکاره کېدل او پټېدل د ثانیې په یوه ډېر کوچني جز کې پیښیږي. مقصد دا چې په دغه خالص عدم کې هلته یو شی سته چې زموږ عقلونه نسي کولای چې د هغه ادراک وکړي. اوس د بشر عقل قرار قرار په دې پوهیږي چې د عدم په معنا او یا په خپله په عدم د بشر پوهیدل محدود او ناقص دي. حتی موږ په عدم هم نه پوهیږو. هغه شی چې موږ یې عدم بولو په حقیقت کې هغه عدم نه دی، بلکې هغه عدم چې موږ یې عدم بولو د الله عز وجل په حضور یو شی دی. اوس بشر دغه درجې ته ورسېدی چې د دغه حالاتو یو جز حس کړي، چې دا هم د هغه آیات فهم او معنا ده چې و دغسې شیانو ته اشاره کوي او فرمایي سنوریهم آیاتنا فیعرفونها. ډېر داسې شیان سته چې موږ یې نه پیژنو او نه په پوهیږو، خو علم مخته روان دی، دغه شیان راته واضحوي او ښکاره کوي، او زموږ په فهم کې قرار قرار هغه شیان روښانه کیږي کوم چې په قرآن مجید کې موجود دي. اوس بیرته هغه اول سوال تکراروم، اول عدم څه شی دی، او آیا دا امکان سته چې هغه ته د حرکت ورکول سي او شی دې ځینې جوړ سي؟ تاسې پوهیږئ موږ د مخ وویل چې الله عز وجل موجود و او نور ټول شیان عدم و. اوس نو دغه عدم امکان سته چې حرکت دې ورکول سي او شی دې ځینې جوړ سي؟ جواب، موږ بشر یو، عقلونه مو محدود دي، خیال او تصور مو محدود دي، حواس مو محدود دي، ډېر محدود دي. د داسې سوالو جواب نسو ویلی، مګر نسبت و الله عز وجل ته، هغه الله چې قدرت یې پای نه لري او نه حد، هر هغه شی چې کون ضرورت ورته لري هغه د دوو حروفو څخه په وجود راځي، کون، عدم و شیت اولی. دا داسې قدرت دی چې عقل ورته په حیرت کې دي، فکر او تصور یې نسي کولی، ته هیڅ تفسیر نسي کولی. لکه څرنګه چې موږ په خپلو ځانو کې په ډیرو شیانو نه پوهیږو او نه تفسیر کولای سو، عقلونه مو ډیر محدود دي، زموږ عقلونه د دې وړ او لایق نه دي چې د دغه مسائلو پر کیفیت او څرنګوالي دي حکم وکړي. زموږ عقلونه دونه امکانات لري چې پر هغو شیانو حکم وکړي کم چې د حواسو تابع دي، کم چې د عقل او منطق تابع دي. خو دغه کارونه زموږ د حواسو تر قدرت ته باندې دي، په عین حال کې د منطق سره ضد او نقض هم نه دي. حتی نور هم داسې ډېر شیان سته چې تر اوسه علم نه دي کشف کړي چې موږ ورته تسلیم سو. ستا د قناعت دپاره به یو مثال درته ووایم. آیا ته کولی سي چې داسې تصور وکړې چې داسې وخت به راسي چې علم دي داسې درجې ته ورسېږي چې انسان دي د دغه ځای څخه وچین ته په یوه دقیقه کې نقل کړي؟ کولی سي چې داسې تصور وکړې که یا؟ آیا داسې شی سته چې د دغه کار مانع دي وګرځي یا نسته؟ مانع نسته، ځکه که په پخوا کې موږ و هغو خلقو ته ویلي وای چې داسې وخت به راسي چې یو نفر به د افغانستان څخه و امریکا ته په یو څو ساعتو کې تلای سي، هغو خلکو به در باندې خندلی. مګر بشري علم حقیقتا و دغه قدرت ته ورسېد. حتی محیط الاطلسي چې په میاشتو تی کېدی اوس په درو ساعتو کې تی کېږي. آیا اوس داسې مانع سته چې ودي وایي دغه مسافه په یوه دقیقه کې نه تی کېږي؟ د بشر عقل دا نه منع کوي، شاید داسې پیښه سي. ښه، نو تصور یې هم کولی سي چې دا کار به څنګه په یوه دقیقه کې کېږي؟ یا تصور یې نه سي کولی، ځکه ستا تصور محدود دی. ممکن د ځینې شیانو تصور وکړي مګر د ټولو نه. فرضاً که وکولی سي چې د دغه حالت تصور وکړي چې یو سړی په یوه دقیقه کې د افغانستان څخه و امریکا ته تلای سي، مګر د کیفیت او څرنګوالي تصور یې نه سي کولی. ته کولی سي چې ووایه زه عقیده لرم چې داسې دې پیښه سي چې د افغانستان څخه دې یو سړی و امریکا ته په یوه دقیقه کې ولاړ سي، مګر څنګه او په کومه طریقه دې ولاړ سي په هغه نه یم خبر. چې دغه نو هغه د ایمان معنا ده، ځکه ته ایمان لرې چې الله عز وجل کولی سي چې په یوه کلمه سره د کن د خلق او ایجاد وکړي، مګر موږ نه پوهیږو چې دا خلق او ایجاد څنګه کیږي. ښه متوجه سه. کم وخت چې ایمان په دغه عقیده پورې تعلق پیدا کړي چې شاید داسې پیښه سي او دا پیښیږي او دا پیښه سوې ده، مګر څنګه په هغه نه یم خبر، په کیفیت یې نه پوهیږم. ځکه دغه د څنګه پوښتنه د اعتقاد او عقیدې جز نه دي. موږ ایمان لرو چې الله عز وجل قادر دی، داسې قدرت چې انتها نه لري، او د ده جل جلاله د بلا نهایې قدرت څخه یو هم دا دی چې یو کار ته وفرمایي کن، هغه کار سوی وي. مګر دا چې څنګه کیږي دا زما وظیفه نه ده، بلکې زه په دې مکلف نه یم چې داسې ایمان راوړم چې د کولو او کیدلو تفصیل دې هم را معلوم وي. دا داسې کیدل دي چې د ده په جلال د ده په قدرت پورې تعلق لري، ځکه دی جل جلاله داسې رب دی ليس كمثله شيء. دی عز وجل زموږ څخه فرق لري، بلکې د خپلو ټولو مخلوقاتو څخه فرق لري، خاصتا چې زموږ د بشري علم سره نسي موافق کېدلی. زموږ بشري علم، زموږ بشري قیاس او اندازې د دې دپاره نه دي مناسبې چې موږ دې په هغه سره د الله عز وجل قدرت، عظمت او د ده تصرف دي د ده په مخلوقاتو کې قیاس او اندازه کړو. نو ایمان پر ربوبیت دا دی چې اول به دا ایمان لرو چې الله عز وجل د خلقېدو قدرت لري. اول شی باید موږ ایمان ولرو چې الله خالق دی، او دا ایمان ولرو چې یوازې دی جل جلاله دی چې خلق او پیدا کېده کوي. بې له ده څخه بل هیڅوک خلق نسي کولی، هیڅوک نسته چې خلق او ایجاد دي وکړي بې له الله عز وجل څخه. خلق څه شی دی؟ خلق د عدم څخه پیدا کېده. بشر ممکن یو شی جوړ کړي، مګر دا غیر ممکنه ده چې خلق دی وکړي، ځکه خلق د عدم څخه ایجاد دی، او دا قدرت بې له الله جل جلاله بل چا لره نسته. او دغه خلق د الله جل جلاله د هغه لویو او عظیمو صفاتو څخه دی، ځکه په دغه صفت کې د خلق هیڅوک اشتراک نسي ورسره کولای، نه په پخوا کې نه په آینده کې. او الله جل جلاله هم هغه کفارو ته چې بې له الله جل جلاله څخه بل څوک بولي او عبادت یې کوي تحدا ورکوي او فرمایي ټول الهه مراولي سره راجمع کی چې یو مچ خلق او پیدا کی. خو هغه کله دا کار کولی سي؟ ممکن په آینده کې مچ جوړ کی، مګر دا نسي کولی چې مچ دی خلق کی. جوړېدل یو شی دی او خلق بل شی. د ځینو شیانو یو ځای کول او ترکیبول دا جوړېده دي، مګر خلق دا دی چې د عدم څخه ایجاد کی. نه اسباب شته نه سامان، فقط د یو فراغ څخه جوړول. آیا بیل الله جل جلاله بل څوک دا کار کولی سي؟ کلا، غیر ممکن. نو د ربوبیت اوله معنا دا ده چې یوازې او یوازې الله جل جلاله خالق، بل څوک خلق نسي کولی. او د ربوبیت دوهمه معنا دا ده چې یوازې دی جل جلاله رازق او مدبر دی. الله جل جلاله دی چې د دغه کون ټول امور اداره کوي، ټول هغه شیان چې په مځکه او آسمانو یا د دوی په مابین کې دي او ما تحت سرا کې دي، د ټولو اداره الله عز وجل کوي. دغه الله دی چې رزق ویشي. دا کار بې له الله عز وجل څخه بل څوک نه کوي او نه اختیار لري. هیڅ څوک نسي کولی چې د الله عز وجل د تصرفاتو څخه دي یو تصرف منع کړي، او یا دې داسې تصرف وکړي چې هغه دې د الله عز وجل د ارادې سره مخالف وي. دلته هیڅ څوک پوښتنه کوي، هغه دا چې موږ انسانان هم تصرف کوو. مثلا حکومت یو پلان جوړوي، هغه عملي کیږي، بلدیه امر کوي چې دلته دې سړک جوړ سي او هغه هم جوړ سي، دا هم اداره او تصرف دی. اوس نو د بندگانو دغه تصرفات د هغه خبرې سره نه دي زد چې یوازې الله جل جلاله متصرف دی، رازق دی، مدبر دی. یا هیڅکله زموږ د خبرې مقصد دا دی چې آیا بشر کولی سي چې دغه پلان یا دغه کار دی بې له مشیته او رضا څخه د الله جل جلاله عملي کړي؟ آیا کولی سي چې د الله جل جلاله د ارادې په مخ کې دی ودرېږي؟ آیا هلته په دا کون کې داسې یوه حصه شته چې بې له الله جل جلاله دې بل څوک تصرف پکښې وکړي، او الله جل جلاله دې په هغه حصه کې د تصرف قدرت ونه لري؟ العیاذ بالله. یا دا ټول شیان نسته او نه امکان لري. ورونو، که الله عز وجل ژوند او توفیق راکړي، ان شاء الله تعالی د قضا او قدر په متعلق به یو سلسله د پتو ثبت کم چې په هغه سلسله کې به دغه موضوعات په ډیر واضح ډول بیان سي. ښه، اوس نو بشر اراده او مشیت لري؟ جواب، هو، بشر اراده او مشیت لري. مثلا ته چې لمانځه ته ځې، آیا چا مجبور کړی چې باید لمانځه ته ولاړ سي؟ او که تا په خپله دغه اراده وکړه، او یا خدای ناکرده منکر او ممنوع کار کوي، یو چا مجبور کړي؟ او که تا په خپله دغه کار اراده وکړه، موږ ټوله په دغه پوهیږو چې موږ اراده او مشیت لرو. خدا اراده او مشیت د الله عز وجل د طرفه و موږ ته راکړه سوی دی. دا په موږ کې ذاتي قدرت نه دی. که چیرې ذاتي قدرت وای، چا یې مخه نه سوای نیولی. موږ به هغه شیان کولای یا به مو کولای سوای کوم چې د الله عز وجل مشیت نه وای پکشه. په مختصر ډول سره داسې وایو، ټول هغه کارونه چې موږ یې اختیارو او کوی، د هغو کول زموږ په اراده او زموږ په مشیت کیږي، مګر د الله عز وجل په اذن او اجازه. او داسې شی نسته چې پر الله عز وجل دې هغه کول واجب وي. دا د هغه جل جلاله د طرفه عطا ده چې موږ ته راکړې ده، او موږ ته د تصرف اجازه په معینو حدودو راکړې ده. الله عز وجل ویو انسان ته په معینه او محدوده اندازه د تصرف اجازه ورکوي. مثلا فرمای، دغه انسان ته د تصرف کولو دغونه اجازه ورکوم، او په هر لحظه کې زه کولی سم چې د ده په تصرف کې مداخله وکم او د ده تصرف منع کم. چې دا د الله عز وجل د هغه قول ترجمه ده چې فرمای، وما تشاؤون الا ان يشاء الله، یعنی تاسې اراده نسی کولای مگر د هغه شی چې الله جل جلاله یې تاسې ته اراده وفرمای. ای انسان، ته اراده او مشیت لري، مگر ستا مشیت مطلق او بی اندازې نه دی لکه د الله عز وجل، بلکې ستا مشیت د الله عز وجل په خاصه اجازه درکول سوی دی چې دغه مشیت و جن او بشر ته ورکړل سوی دی. نور مخلوقات دغه مشیت نه لري، فقط انس او جن دي چې دغه مشیت او آزاد تصرف ورکول سوی دی. الله عز وجل فرمای، انا عرضنا الامانه على السماوات والارض والجبال فأبين أن يحملنها واشفقن منها وحملها الإنسان. دير علماء واي چدغ أمانات دا تكلب دي حريات دا اختيار دي چبلا معناية مشيات دي يعني ديبة إرادة أو مشيات لري دا كامت فورز دا هغا چاسر حساب كيشي چه إرادة مشيات أو اختيار لري دا ملايكو سر حساب نكيشي دا حيواناتو سر حساب نكيشي بيلا هغا چه يو دا بل ظلم سر مجرا كيشي خود حيواناتو دا پار جنت أو دو رخ نسته دا ظلم بدلا چه واخستل سوا حساب اخلاسو برتخابر كيشي مگر هغا توك چه ابدی جنت ورکول کیجی یا ابدی اور یا د گناه په اندازه اور هغه څوک دی چې مشیت یې درلود چې انسان او جن دی د ملایکو سره نه حساب کیجی نه عقاب ورکول کیجی ځکه مشیت نه لري نور ټول مخلوقات حساب نه لري بیل انس او جن او دا هغه څوک دی چې د الله عز وجل د طرف خاص عطا د تصرف ورکړه سوی دی نور طول مخلوقات دا الله جل جلاله فرمان بردار دي ننا فرماني كوي او ني اختيار لري دا قدرت نبي ورکول سوي چنا فرماني دي وكي پا هر شي چه امر کرسوي دي حقا كوي نو سوك دي چه دا دي اختيار لري چه دي پخبل اراده کار وكي انس او جن انسانان او پیرانان او دا انس او جن دا اراده او مشيات سرنگا چه عارضي دي او محدود دي او خاص عطاده ده ربوبيت التوحيد سخه خارج نجي بلكي